Մարիամ, դպրոցում բացի գիտելիքներ ստանալուց, այլ ինչներ քեզ հետաքրքրում, այլ ինչներ ձգում։ Մենք հաճախ դպրոցում կազմակերպում ենք տարբեր միջոցառումներ, և շատ հետաքրքիր է անցնում։ Մենք կազմակերպել ենք նաև մի միջոցառում, որը կոչվում է «Երաժշտությունն անսահման է»։ Մեր դպրոցը ներկայացրել է տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր ազգեր, մեր լասարան ներկայացրել է Հունաստանը, այլ լասարան ներկայացրել են Անգլիան, Ֆրանսիան, Վրաստանը և շատ այլ ազգեր։ Այսինքն ծանոթացել եք այդ ժողովուրդների մշակույթին։ Այո։ Եվ հետևաբար գիտելիքներ եք ստացել։ Այո, մենք ստացել ենք տարբեր գիտելիքներ, պարել ենք տարբեր պարեր, հունական պար ենք պարել, սեպտակի նաև երգեր ենք ասել, Օդրի Լադադան հունական երգ։ Հունաստանի մշակույթը իրոք շատ հետաքրքիր է։ Այո։ Դպրոցում պարզ է, որ հիմնականը գիտելիքներ ստանալն է, բայց պետք է նաև սեր առաջացնել, չէ, այդ գիտելիքի հանդեպ։ Ուսուցիչներին հաջողվում է այսօր իրենց առարկաների հանդեպ ձգտում առաջացնել։ Գիտեք, շատ ուսուցիչներին հաջողվում է սեր առաջացնել այդ առարկայի հանդեպ։ Աշակերտը կարող է տեսնել, որ ուսուցիչը լավն է, բացատրում է դասը, իրեն դուր է գալիս, և մաչելի է բացատրում նաև, չէ՞ երևի։ Ինքդ ունես իրաց առարկաներ։ Այո։ Որոնք է։ Ես սիրում եմ լեզուները, ֆրանսերենը, անգլերենը, հայերենը և ռուսերենը։ Լեզուների իմացությունը նույնպես շատ լավ է, հատկապես ժամանակակից մարդու համար, իսկ չես խառնում սովորելիս, չի խանգարում երեք օտար լեզուների իմացությունը, քերականությունը, ասենք, սովորելիս երբեմն չես խառնում։ Մեկ-մեկ կարող եմ խառնվել, օրինակի համար թերադրություն գրելիս հայերենի ժամանակ կարող են վն գրեմ ռուսերեն կարող։ Լինում են այդպես, կամ քերականությունը խառնեմ, ենակի համար գրեմ այից, օյից հետո, ես գրեմ ենակի համար ից հետո։ Համենայն դեպս ձգտումը լեզուներ սովորել դա լավ է։ Այո։ Էն ի՞նչ հետաքրքրություններ ունես, Մարիամ։ Բացի դպրոցում սովորելը, հասցնում ես այլ հետաքրքրություններով զբաղվել, այլ նախասիրություններ։ Քանի որ իմ դասերը արդեն սկսվում են երկրորդ հերթեմ ընկել ես, և դասերը մի քիչ խանգարում են խմբակներին, ես իմ խմբակները սարեցրել եմ, բայց ես հաճախում էի երգի, այսինքն վոկալի, դաշնամուրի, մակրամեի և բարի։ Այդքանը հասցնում էիր մինչև երկրորդ հերթ լինելը։ Այո, բացի այդ խմբակներից ես ունեմ նախասիրություններ, ես ստեղծագործում եմ, իմ առաջին քայլերն եմ կատարում։ Գրում ես, նկատի ունես բանաստեղծություններ։ Այո։ Եվ ի՞նչ թեմաներ ես արծարծում քո բանաստեղծություններում։ Ես հաճախ արծարծում եմ այն գիտելիքները, ինչ ես ստացել եմ դպրոցում։ Օրինակի համար, եթե ես իմացել եմ մի բան դպրոցում, դպրոցական առօրյայի օրվա տպավորությունների երևի, հա։ Հա, օրինակ ես գրում եմ ռուսերեն լեզվով, մենք դպրոցում ենք համար անցնում ենք տարբեր ստեղծագործությունը, այս ստեղծագործությունը կարդալով ես եմ ոգևորվում, ես սկսում գրել։ Միայն ռուսերեն ես գրում։ Այո, դեռ հայերեն չեմ փորձել, բայց երևի կփորձեմ։ Մարիամ, դպրոցում, խմբակներում, բակում, ինչքան հետաքրքրությունները մարդու շատ են, այնքան նաև շրջապատն է մեծ, և բնականաբար ամեն բնակավարում ունենում է որոշակի մոտ շրջապատ ընկերներ։ Հետաքրքիր է, դու ընկերներ ինչպես ես ընտրում և ինչն ես գնահատում նրանց մեջ։ Ես երբ ընդգեր եմ բնտում, այսինքն գտնում եմ այնպիսի մարդու, որը ճշմարտախոսը, արդար է, նաև բարի, պետք է լինի ընկերը, պետք է լինի այն բնավորությամբ, ինչպես իմ մեջ կա մի բնավորություն, ես ձգտում եմ այն այնպիսի ընկերին, որը ունի բնավորության նման որևէ բնավորություն. Այսինքն պարտադիր չի լրիվությամբ քեզ նման լինի, բայց գծե որոշակի գծեր լինի։ Որոշակի գծե, օրինակ, եթե դու բարի ես, կամեցող ես, ընկերասեր ես, այդպես անգամ եթե ինքը լավ չի սովորում, թող ձգտի, ձուլ չլինի։ Դու նաև ստացվում է, որ ուզում ես օգնես։ Այո։ Լավ սովորել չսովորելը էական չէ, բայց եթե ձգտում ունի, ուտել չի, ապա դա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի։ Իդեպ աշխատասիրությունը մեծ նշանակություն ունի, չէ՞ ընդհանրապես։ Եվ լավ սովորելու առումով եւ խմբակներ հաճախելիս թեկուզ։ Ինչ ես կարծում, մարդուն նպատակին հասցնում է, հաջողության հասցնում է աշխատասիրությունը, թե տաղանդը։ Եվ տաղանդը եւ աշխատասիրությունը։ Օրինակ, համար եթե դու տաղանդ ունես, բայց աշխատասիրություն ունես, ապա դու կտանջվես, բայց կհասնես քո նպատակին։ Բայց եթե դու տաղանդ ունես, բայց աշխատասիրություն ունես, դու կմնաս այն մակարդակի, ինչպես եղել ես։ Մարիամ, հասցնում ես ընթերցել։ Այո, հասնում, ավելի շատ ընթերցում է իհարկե արձակուրդների ժամանակ, քանի որ արձակուրդների ժամանակ ավելի շատ ժամանակ է լինում։ Այո, ընթերցում եմ։ Հիմնականում ընթերցում են առակներ, մարդան ագեղցում, խիթար գորշի։ Առակները ուսուցողական շատ բան ունեն։ Այո։ Օրինակ, ինչ որ առակ հիշում ես, որը տպավորվել է։ Այո։ Որն է։ Ուխտն ու մուկը։ Ինչ ես սովորել այդ առակից։ Այդ առակից ես սովորել եմ, որ պետք չէ ինքնահավան լինել, պետք է զուսպ լինել, եւ ինչը գլխի տալիս է, պետք չէ դա կատարել, պետք է մտածել, իմանալ անելուց առաջ։ Այո։ Կա հիմա ինչ-որ գիրք, որ ընթերցում ես։ Այո, Նուկիմ քաղաքի խոլոքները, դա Հովհաննես Թումանյանի գրքն է, նաեւ այնտեղ ընդգրկվում են Ավետիք Սահակյանի վերաբերյալ ստեղծություններ։ Եվ ինչ ես կարծում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարում, երբ հիմնականում եւ երեխաները եւ մեծերը համակարգչով են ընթերցում, համակարգչով են տեղեկանում եւ ընդհանրապես շատ-շատ գործընթացներ համակարգչով են կատարվում, գիրքը կարող է իր տեղը զիջել։ Գիրքը ավելի լավ է, քան համակարգիչը։ Այնքան էլ չեմ սիրում ես համակարգիչ, այլ շատ սիրում եմ գիրքը, քանի որ եթե օնակի համար համակարգչով դու կարդում ես, ավելի ուրիշ տպավորություն են քեզ հաղորդում, բայց եթե դու իրական գրքով ես կարդում, որը գրել է հեղինակը իր ձեռքով, զգում ես գիրքը քո ձեռքում։ Այո։ Համենայն դեպս շատ ուրախալի է, որ դու այդպես ես կարծում, եւ կա ժամանակակից երեխա, ով գիրքը ավելի է գերադասում։ Ես միայն ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ միևնույն է, ոչ մի տեխնոլոգիա չի կարող փոխարինել այդ տպավորությունը, որ գիրքը պահում ես քո ձեռքում։ Այո, այդպես է։ Մարիամ, կա մի բան, որը կցանկանայիր, որ երեխաներ ունենան հատկապես Արցախում։ Երևի այն, որ երեխաները լսեն իրենց ծնողներին, որ նրանք աշխատասիրություն ունենան, ամեն երեխա չէ, որ ունի աշխատասիրություն։ Ճիշտ է, նա պետք է ձգտի, եթե ինքը չի կարողանում շատ լավ սովորել գերազանց, ապա քիչ ավելի շատ ձգտի, եթե ձգտում կա, ապա դա լավ է։ Եվ հաջողություններ կլինեն։ Այո։ Իսկ կոնկրետ որ արցախցի երեխաները ունենան խաղաղ մանկություն, կուզենամ որ այդպես լինի, եւ ամենից շատ կցանկանամ որ պատերազմ չլինի։ Ամենագլխավորը դա է, եթե պատերազմ չլինի, խաղաղություն լինի, մնացած ամեն ինչը իր հունով կընթանա։ Շնորհակալություն, Մարիամ, մեզ հյուրուն կավելու համար։ Քեզ նույնպես հաջողություններ ենք մաղթում եւ որ շարունակես գերազանց սովորել ու հասնես նպատակին։ Իդեպ մոռացա հարցնել, մասնագիտություն ընտրել ես։ Այո։ Ինչ ես ուզում դառնալ։ Ուզում եմ դառնալ բժիշկ։ Քանի որ ես շատ հաճախ եմ հիվանդանում, դրա համար կցանկանայի բժիշկ դառնալ, որպեսզի մյուս երեխաներին, որոնք ինձ նման հաճախ են հիվանդանում, բժշկես։ Իսկ ինչ բժիշկ ես դառնալու կոնկրետ։ Մանկաբժշկ։ Весна, весна, красна, красна, и светит солнце неспроста, ушла зима со стужами, пришла весна с красками. Если падают снежинки и холодный снег идет, то вы знаете, что во двор зима идет. Одевайтесь потеплее, не забудьте валенки, шапочки и валюшки. Если вам зимой скучно, то играйте вы со снегом и поймете, что зима прекраснее лета. Ես սովորում եմ համար 10 հիմնական դպրոցում և շատ եմ սիրում գրականություն։ Ինձ համար մեծ տեղ է գրավում նաև սպորտը։ Ես շատ եմ սիրում պարել։ 8 տարի հաճախում եմ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն։ Ես նաև շատ լավ նվագում եմ դաշնամուր։ Նաև ես շատ եմ սիրում կարատե։ 3 տարի է զբաղվում եմ նրանով։ Ինձ համար ամենագլխավորը եւ մեծանամ դառնամ արժանի մարդ եւ օգնեմ մարդկանց։ Անդրեյ, սպորտ, երաժշտություն, այդ ամեն ինչ միասին ինչպես ես հասցնում։ Առհասարակ հետաքրքիր է սպորտի եւ երաժշտության, թվում է թե դրանք տարբեր բաներ են, տարբեր բնագավառներ, բայց եթե դու միաժամանակ զբաղվում ես եւ սպորտով եւ երաժշտությամբ, երեւի ինչ որ նմանություններ գտել ես ընդհանուր ինչ որ բան։ Երաժշտության զբաղվում եմ փոքր հասակից։ Իմ պապիկը շատ լավ է նմակում եւ դաշնամուր եւ շատ լավ երգում է։ Դրա համար փոքր ժամանակ մերցել է ծնվել դեպի երաժշտության։ Իսկ սպորտը ես ընտրել եմ դեռևս փոքր հասակից։ Իմ հայրը առաջին անգամ ինձ տարել է այնտեղ եւ ես սկսել եմ մինչեւ 13 տարի կանա պարաֆել։ Դրա համար սպորտով մեծ աջողությունների եմ հասել։ Իսկ դաշնամուրը երևի սիրում եմ իմ պապիկի շնորհիվ։ Փոքրուց սեր է առաջացել, պապիկի երևի տեսել ես նվագելիս, երգելիս, դրա համար։ Իսկ կա դրանց միավորող երաժշտ աշխարհն ու սպորտը միավորող որևէ բան։ Երկու դեպքում է պետք է աշխատասեր լինես, եթե աշխատասեր չլինես, դու չես կարողանա հաջողությունների հասնել եւ սպորտի աշխարհում եւ երաժշտական աշխարհում։ Եվ երևի սպորտը նաեւ դաստիարակել է այդ կամքի ուժը, որ հասնես նպատակին։ Այո, ես դեռևս փոքր ժամանակից պարաֆելով իմ մեջ դաստիարակել եմ կամք։ Ես եթե մի բան դպրոցում եմ այդպես, դասարանում ուսուցիչը միշտ ինձ ասում է, Անդրեյ, եթե մի բան ասել է, ուրեմն պետք է այդպես անեն, նրա ձայնը մեզ տեղ է գրավում։ Դա ձայնը որոշիչ է որոշումներ կայացնելիս։ Դա շատ լավ է, եթե ասել ես ու նպատակ ես դնում, հասնում ես, նպատակացած ես, այսինքն։ Եվ կարևորը դա եւ սովորելիս, եւ նախասիրությունները զարգացնելիս, եւ ընդհանրապես կյանքում շատ պետք կգա այդ հատկությունը։ Անդրեյ, բնականաբար քո տարիքում շատ է կարևորվում ընկերական շրջապատը եւ կարևոր է թե ովքեր են քեզ շրջապատում։ Քեզ հաջողվել է ստեղծել այնպիսի ընկերական շրջապատ, ովքեր նույնպես նպատակասլաց են, նույնպես շատ նախասիրություններ ունեն, նույնպես այնպիսի հայացքով են նայում կյանքին, ինչպես դու։ Այո, իմ ընկերները եւս նպատակասլաց են։ Ես ունեմ 5 ընկեր, որոնց հետ լինում եմ ամեն օր։ Նրանք եւս ինձ զբաղվում են սպորտով, բայց չգիտեմ ինչու չեն սիրում պարը։ Ես միշտ նրանց հետ դրա համար վիճում եմ, նրանք շատ լավ տղաներ են, նրանց խոսքը եւս տղամարդու խոսք է։ Սակայն պարի հաճախելու հարցում ձեր կարծիքները չեն համընկնում պարզապես։ Նրանց թվում է, թե պարի միայն հաճախում են աղջիկները։ Դա թյուր կարծիք է իհարկե, որը երևի աստիճանաբար իր տեղը կզիջի ճիշտ կարծիքին։ Իհարկե չի կարելի այդպես ասել, որովհետև պարել են դեռևս մեր պապերը, ազգագրական խրոխտ պարեր, պարել են եւ մարտի դաշտ են գնացել, մենք ունենք ռազմական պարեր, ինչը նշանակում է, որ տղամարդու պարը շատ խրոխտ է, առնական է եւ բոլորովին էլ չի նշանակում, որ պարը պետք է ասոցացվի միայն աղջիկների հետ։ Այո, ես շատ եմ սիրում հայկական պարերը։ Ես դեռ փոքր ժամանակ շալախոր էի պարում։ Ես պարում էի նաեւ Թամզարա, Փափուրի եւ Գյոմն վերվերի եւ այն շատ պարեր։ Այսինքն հայ ազգային մշակույթին է ծանոթանում, դա շատ լավ է։ Երևի ժամանակի հետ ամենայն դեպքում այդպես է թվում, դու կարողանաս քո ընկերների մեջ էլ սեր առաջացնել դեպի այդ պարեր ու նրանք ինձ կարծիքը կփոխեն։ Պարը հետաքրքիր է, ինչ է տալիս քեզ։ Ինձ ուժ է տալիս, ինձ սեր է տալիս դեպի հայրենիքը։ Ես պարային շարժումներ կատարելիս կարծես թե թևավորվում եմ, կարծես թե ապրում եմ իմ պապիների օրերը, կարծես թե նորից գնում եմ մեր գյուղը, տեսնում եմ մեր աղբյուրը, մեր ծառերը եւ այն։ Ու նաեւ այդ ոգին է երևի նախնիների ոգին, որ ուժ է տալիս, չէ՞։ Այո, ես նաև շատ եմ երազում նվագել շվի կամ դուդուկ, բայց իմ պապիկը ասում է, որ դա շատ դժվար է, բայց ես ուզում եմ սովորել, նա սովորեցնում է, կամաց-կամաց։ Եթե ուզում ես, ուրեմն կսովորես, որովհետև կարևորագույնը ցանկությունն է։ Միշտ ասում եմ, պետք է համբերատար լինես, որպեսզի կարողանաս նվագել։ Եվ ընդհանրապես ցանկացած հարցում պետք է համբերատար լինել, եթե ինչ-որ նոր բան ես որոշել սովորել, եւ սպորտում, եւ արվեստում, եւ հատկապես նոր բան սովորելիս պետք է համբերատար լինել, որովհետեւ հաջողությունը միանգամից չի գալիս։ Սպորտում երևի սովորել ես նաեւ ցավին դիմանալ, դժվարությանը դիմանալ, երևի էլի համբերությունը չէ պահանջվում, որովհետև պետք է շատ դժվարություններ հաղթահարես, որպեսզի առաջին արդյունքները գոնե ստանաս։ Այո, առաջին անգամ ես երբ գնացի սպորտ, այնտեղի մեծ տղաները սկսեցին ծաղալ մեր փոքր խմբի տղաներին, որ ամենք չէին կարողանում կատարել ամենափոքր կատան, եւ դա շատ ցավալի էր։ Միշտ ընկնում ենք եւ ընկեր Արտուրը մեզ բարձրացնում եւ նորից սովորեցնում։ Այսինքն էլի կամքի ուժի համբերության շնորհիվ։ Այո։ Եվ նաև ուժ տալիս այն, որ պետք է ապացուցել, որ կարող ես, չէ՞։ Այո, պետք է ամեն տեղ ապացուցես եւ ամեն տեղ դու գլուխդ բարձր պահես, որպեսզի մարդիկ նայեն քեզ եւ հիանան քեզանու։ Իսկ մասնակցել ես մրցումների ինչ-որ։ Այո, մի քանի անգամ ես գնացել եմ Մարտակերտ։ Չգիտեմ ինչու ի՞նչ հաջողվի Մարտակերտից հեռու մրցումներ գնալ։ Դեռևս ամեն ինչ արժևում է։ Դեռ մի քանի տարի է, որ սպորտում եմ, կարծում եմ անշուշտ կլինեն եւ ավելի մեծ մրցումներ եւ ավելի մեծ հաղթանակներ, քանի որ դու նպատակասլաց ու համբերատար ես, կարծում եմ առիթներ կլինեն քո ավելի մեծ հաջողությունների մասին խոսելու։ Անդրեյ, իսկ կա մի բան, որ ուզում ես քո հասակակիցների համար, թեկուզ եթե վերցնենք հենց միայն Արցախի քո տարեկից երեխաների համար, ինչ որ բան կա, որ պակասում է նրանց կյանքում, ինչ կուզեի, որ ավելանար։ Ես կուզեի, որ իմ ընկերների, իմ տարեկիցների կյանքում ավելանա սեր դեպի ծնողներին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլոր երեխաներին հավասար սիրեն եւ նրանց հավասար հարգեն որպես մարդ։ Հաջողություններ են քեզ մաղթում այն բոլոր նախաձեռնություններում, որոնք սիրով սկսել ես եւ ավարտին մոտեցնես։ Ունես որևէ բան ասելու քո հասակակիցներին ավելացնելու։ Ես ուզում եմ, որպեսզի իմ հասակակիցները միշտ իմանան, որ սովորելուց վնաս չկա, նրանք չպետք է բավարարեն իրենց գիտելիքներով, սովորեն եւ միշտ սովորեն։ Դա միակ զենքն է, որով կարող ես հաղթել ճշնամուն։